Orduan, ur goiena, ur barrena, urtezar gaueko erritoa. Nafarroa garaiko baztanen, basaburuan, imozen, larraunen, burundan eta arakilaldean, bazen urte berriaren etorrerarekin loturiko errito bat, urtero errepikatzen zena. Gaur, tamalez, badirudi, bakarrik burundako urdiain herrian egiten dela. Pena da, errito hau baita, euskaldunok urtezarreko edo urtatzeko gauean urteberriari ongi etorria emateko izan dugun berezko errituala. 12 mahatsen ohitura horrek ez du bide luzea Euskal Herrian, eta ez du zer ikusirik euskal kulturarekin. Erritua edo usaia hori zointzen zer egiten zen urtatz gauean. Urtatzeko gauean mutilak lehen eta neska mutilak orain, euren herrietako iturrietara joaten ziren eta hortxe zain egoten ziren gaueko 12ak jo arte. Urte berria astean, ura jasotzen zuten pitxarretan eta apaizari, alkateari eta gainerako bizilagunei banatzen zieten ur berria edan zezaten. Garai zaharretan, urteko lehen ura, sendatzailea eta berritzailea zela sinisten zuten. Jose Maria Satrustegi idazle eta antropologoaren erranetan, ur horrek gaitza sendatzeko eta urte berriko aldetxar guztiak usatzeko balio omen zuen. Gure arbasoen ustez, ura zeruti datorkigu euriaren bidez, hori da urgoiena, eta lur barrenean aterpetzen da. Lurretik isurtzen diren iturri, erreka eta ibaiek, ur hori etengabean ateratzen dute lur azalera, hori da aipatzen den ur barrena. Eta bi ur horiek, goikoa eta barrukoa, goiena eta barrena dira, errito honetan gurtzen direnak. Gazteak, etxe-etxe joaten ziren urte berriko ur berri sendatzaile eta berritzailea banatuz. Etxeetara iristean, oihu egiten zuten, urte berri berri! Eta etxekoek erantzun, zer dakarrazu berri? Ondoren, gazteek hainbat bertso eta kantu eskaintzen zituzten, eta eskerona adierazi nahian, etxetako jaun andereek jateko eta edatekoak ematen zizkieten. Horrela zen arestian aipatu eskualdetan, eta horrela da gaur oraindik Urdiain herrian. Julio eta Pio Caro Baroja anaiek, 1972an, plazaratu zuten Navarra 4 estaziones izeneko erreportaia gogoan garrian, jaso zituzten errito honen inguruan ditugun lehen irudiak. 1977an, Pantxo Akarrera eta Peio Ospitalek, argitara eman zuten Oles eta Oles diskoan, Urdiainen urgoiena urbarrena errituaren egunean abesten den kantu zarra jaso eta zabaldu zuten. 1980an, etnografo handia eta urtetan Urdiaingo apaiza izandako Jose Maria Satrustegik, txertoa argitaletxearen bidez plazaratu zuen Mitos y Creencias izeneko liburuan, deskribapen zehatz eta zabala egin zuen. Eta azkenik, 2015an, Olatz Sugastik, ur goiena, ur barrena izeneko disko ederra plazaratu zuen, errito zar horren oihartzuna denon gogora eta belarrietara edatu nahian. Bada garaia, gaurko euskaldunok, errito zar hau indartu eta zabaldu dezagun gure geografiaren luze zabalean. Bertze bakea.